ดลอยบ่งเลิกปรอในบ่ดอกกระไดเมตตาเวรกสนหามน้องเตียบานI am sorry มองเซสอเตจักสนาออนเปนี I am sorry ออยออกกาออนจีทมันใส่สม I am sorry